فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسيدي دا عدى الفرقان عاونا قد بدأتكم اقليسان وحاكم دا عيدا مدى مجاهدين تا الشباب او دغال كلاو ريغي ديغان هوستاقا مغالا دا بيدبوه اي قبل كباي دغالو علوس او لغو جبيي عيدا مدى اتوبيا ايوكوا مامول كونفر قلبين oo maanta ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Dadka Muqdisho oo maanta loo dhibay wadooyinkana looga xirtay socdaal Ismaaciil Umar Geelo uu ku yimid magaalada Muqdisho. Dadka fuqarada iyo masaakiinta bu'a qable oo zakada xoolaha nool loo qaybiyay. Madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay dilal maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. عبدي مالك موسعودون ولا دردار مي وريا شكه ولقلا سوماليلان كنال كالكتائب الإخبارية أو باهية بوقش مسؤولين تولاية مدوك أي كتغي مغالا دا بعاد وي هالكاس أو دادك لغو قيبي هدية دو مهيمة قدو بداسي أو فافاسان أي دقاي سدون تان عني غاية اسكو سو دوي ويدلا سعسين أي ومركالي يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبيني مقميسة شنطة بش لحاد سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سيديد إلاباتنك بش لبي طبنات سنده لبضكون إيلابي إلاباتنك إميلاديغا كسو دوادا برنامجك أوفافاسن عيدا مدى مجاهدين تعال الشباب أيام مانتا قلن كي دنبه دقال علوس كلاو ريغي ديغان كغوف قدود بوري إيه هوستاك تمغالا دا بيدبوه إيه قبل كباي عيدا مدى مجاهدين تعال الشباب وآدوه بيسن أيا دين عيا كلا دوان كوير رايحر عيدا مدى ما مولك كونفور قلبيد اي كلها يين ديغان كاسي مدكوبان كدب عيدا مدى هلكا جوغي وا اي عررين ياغو قبتاي مغالا دا بيدبوه وحانا غود أهان غوف قدود بوري لور إيغي أو عاوة كسوغان عيدا مدى مجاهدين تا دانك كلا دغالو علوس أو دحي عيدا مدى مجاهدين تا يكو حبشيدا إتوبيا أو أي لسعدان مليشيات كترسان مامولك كونفور قلبيد أيا ماان تا كدعي دولايت كدق مدى دين صور دغال كاسي أيا سيقار أحكا قدعي هلك اللو يقانو بلالي أو تضبا كيلو متر أجرتا دق مدى دين صور إلا إيو اللبجار أيا حبشيدا إي رجرياشيدا لغو جبيي dagaalka iyagoo wata askar dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalka ayay dib ugu laabteen degmada Diinsoor halkii lagu dagaalamayna waxa ku sugan oo u haray ciidamada mujaahidiinta. kaliye taliyaha dalka Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxa uu joogi doonaa villa Soomaaliya muddo 3 bisha ah isagoo la kulmay madaxda ugu sareysa dawladda federaalka. Maanta dadka Muqdisho waa la xanibay oo waxa laga xiray wadooyinka meel kasta askar ayaa lagu daadiyay sabab ku aadan ninkaas oo qura socdaal uu ku yimid Muqdisho. Hooyooyin badan ee dad kale oo Muqdisho noloshooda ka raadiya ayaa guryahooda ku sugnaa maadaama laga xiray wadooyinka koobnaa ee hore u furnaa Muqdisho. Ismaaciil Umar Geelle iyo Xasan Sheekh oo warbaahinta la hadlay ayaan soo wadnaa, laakiin marka hore aan idiin soo gudbiyo qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo ka hadlay dhibaatooyinka maanta loo geystay reer Muqdisho. Bismillah, alxamdulillah, wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala alihi wasaxbihi wasalam. Waxaan salaamayaa dhammaan baxda warbaahinta Islaamiga Afurka meel walba ay joogaan, waa walaalkiina Aba Yuusuf. Awalan walaaliyaal, dhibaatadan dowladda u geysto shacabka waa mid taxaddu ugu horeysa maahan. maalin walba waa u geysta shacabka ku dhagan magaalada Muqdisho, oo mar walba madaxda caalamka imaanaysa waa loo xirxiraa, dadku waa la cadiba, hadda Soomaali Margeelo waa imaadi xalay si wadooyin loo heli ilaa hadda shacabkii maamoyinkii ardadii oo iskoolada socdaan dadkii waxbarashada socdaan dadkii adeega caafimaadka socdaan wax walba waa lugaynayaan sidaas oo kale dadka muwaadiniina kuma fiicna in saas liyeed marka dawladda aadaadiskeeda kama tahay dadka shacabka muslimiinta waxaan leenahay Ilaahay idin ku dulqaado oo dhibka asan gargurtiyo qoladiisa idin geystay dhib malahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin ka jirsiyo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dulqaado leenahay shacabka ku dhagan magaalada Muqdisho aad iyo aad u la qiibsanayna dhibaatada ayagu maalin walba u geystaan wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa weeye magaalka Muqdisho maanta uu xiraa meel kasta laga xiray una qabteen baa la saaray meel kasta laga saaray wax laga yaabo weeye halnina imaanaya ee wadankiisii meel kasta oo looga imaanayo aan loo xiraynin asaga in dadan loo cuna qabateeyo waxyaabaha la yaab kale kamid tahay waxa weeye magaalkan dhibaato ba'an baa ka jirta maciishadii oo mataqaanaa dadka lagu ariiriyey ganacsigii toosan aysan haysan amniga aysan haysan oo dadka la iska dilo wax rab la iska sameeyo dumarka la iska faraxmayo id aan ka hadlaysa isin jirino culimo walaashaab wala oda wax hadli kara isin jirin waxa weeye afsalax ku dhig bay dadku noqdeen marka cibro qaadad baa u sugan dadkaani ciddan sare wax fahmaynin maanta waa inay wax fahmtaa waa laabud waxa weeye dadka aqliga u saaxiibka way iska garan karaan marka in meel kasta la xiro xataa warshadaha laga xiro magaalka meel la maro la waayo dadkii mootooyinka kirada kooda maanta ay iska yaaban yihiin dadku labalaba u sheegay saddex saddex farafar u sheekaysanayaan way yaaban yihiin waxa weeye magaalku waa iska aada buu xakalin yahay waa gumaysi gumaysi dhaafay waa la yaab weeye wax lala yaabo weeye wax lala yaabo waa tacajuban uma tacajuban waa la yaab cajab badan weeye cajabulcajab weeye la yaab weeye reer Muqdisho waagii bariiba wax cusubay kuwaa baristaan dhibaato fara badan baa haysata dadkii dadku waxay la daala dhacayaan maciishadii iyo alyuumiya la yidhaahdo haddana tiya la weysan yahay waxa weeye amni darra ugu darsoontay marka wax lala yaabo weeye wax lala yaabo weeye wax ka daranna way filayaan kolley marka waxa weeye dad cunima lagu darsaday waxa weeye dadku waa la iska layn jiray haddana waxaa lagu darsaday cunaha in laga qabto maanta cidda hadashana la iska dilo oday walaa sheekh aan la hadli karino dad cabursan weeye laakiin waxaan ka baqayaa sidaan rajaynayo insha allahu inay noqon doonto intifaada shacbiya ka dowla alqaaima inay noqon doontaan rajaynaya insha allahu tani haddii sidaan ku sii socoto marka insha allahu wadi mahad celinayna insha allah dhammaanteen marka khayr baan rajaynaynaa waa magaalo gacan gashay oo dadkeedii iyo diinteedii ay gacan galeen bilaadiina u gacan galeen weeye marka ilaahay baan khayr ka rajaynaynaa insha allah waxa badana sugaynaa insha allahu khayra sayakuunu khayran إن شاء الله خير بعد بيدونا والعاقبة للمتقين أربت صوب بنادتك وانك سنبع أسكالي إلهي نبريد يسمى مدية أبدون إن شاء الله والسلام عليكم والله ودويك حرم روحين وصاميين بونيران دقنا هي بونيران كصوب بحا إلا حمروين ويحرنتا هل كي ودو أي دولد أفرنات أي حرن مركدب وحنكو قبنا هل كي ودو نولفري إني حرناتو ونكالو غين وحديدنا قبحا يوضار كيسان ودولد وحنكو عصرينا ودويينك انتي مدحدة كصوب مريسو وإن ودوين كل لحرال لكن هدي أي مضاحة أي ولي البر كجرت إن ودوين كل صيفرة لغوسي صعدة الشعب كله ضني إنت سيان ليا أي ما أنت وحين ويا لا تسامين علس هذا توفيق سو لجيو هذا يا وحك سو لجيو أنا على اليوم ما كش قينا شح وسك شحاتنا نول مال ميد عن قبسنا ما أنت نول مال ميد مجرو سامين علس ين لجيو لا تي على طن بتري بورا وتا جتني وحرحرين ساكي waxaan ka soo reeyay cilgaab xaqi xafadida oo si socodadaani oo jidkiina waxa waa quraad aad u kulashayo marka xaalad maanta way adag tahay alaan yar aan soo socdo mooto hadaan soo raacal doon loo dooray qaadalid ama ibar ay qaadalid marka hal ibar rafaadka u soo marmo maleey kirta walaal wadada saaka waxay noo saameysay si culus waxay noo saameysay una koonaanay shacabka Soomaaliyeed oo u xamalno ilmaheena iyo maamooyinka ciyaalkeena oo nolol maalmeedka annaga waxaan ka xamalnaa degada oo Soomaaliya tikadnu ku xamaalnaan aanahay maadam xoogina ku nooleen saaka waxa nagu saameysay inaan lugayno shaqadeena aan weyno oo jidkii naga xirmo oo leeyra wadooyinka xiran aan lugayno saakan ku soo dheelman ilaa hadaan socono aan rafaadsanaa saada noogu jeedid waqtiga xamaaliga ilmeel iyo kan birga aan dhac salaheen waqtiga aan ogeynay aan wax aan haysana beeratay si jiray waxaan codsanayaa dawladda federaalka dalka Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay wax ay iswargeliyaan inay shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay ku hayaan sidaan oo kale ah inay naga daayaan hadii madax ay gudbayso waxaan ka codsanayna waqti ay nasiyaan ee shacabka masaakiinta Soomaaliya ay xogood ku noolatada ah siday ay ku shaqeystaan ay u meel gaarsiyaan dollar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم دمان وحان سلام يا أمد المسلمين تعمل ولبي جوغان ورنيه وأرنت المقدسية كجرت وأذقتها والله بالله تعالى إسلام كسرع بيكون وليهين إله سبحانه وتعالى كفرت لا يا بسم الله نين هدي وحاوايا نين كاس وإيمان عيو إسماعيل أمر جريمت الله دو إيمان عيو مقدسية ودوين تلحري تاس وحلا ليا وما بأحبو صوبتو آه وحيتها ناكت لها إلهان مكي إيمان سواركي سندتك عالانك خليسينت يادتك يوحي لنا إخابين لوكسو إوينا مركنين راقو هاو هاو هاو مرتده شاتي يسوع القبو عن قاوانين نوادوينك الله حرو عيب ماهان حاكسي عيب سنقاني سنمد وهاو هاي عالانك إيو نوام مغل شو حاكت جرى السرع إله سبحانه وتعالى عكفرت إذا مدى مجادين تلها بركينيو إله سبحانه وتعالى أفضي إله سبحانه وتعالى أفضي قوشي نسر قوة دوية حكو سوغنا دينا إلهي سبحانه وتعالى أنا كعبس دينا عبس إلهي سبحانه وتعالى درتيس وأغو سوغنا دينا مجاهدين تفرما ويقول سندولا إن شاء الله تعالى مقدشنا كله إن شاء الله تعالى ونصر إلهي سبحانه وتعالى سودة قايوه مجاهدين تكتلين دونا حالي بحالي بهيت سقال خراحة كدع دوس السيلة ديسانا حال مرك عيسو هاي مجاهدين توالا صدن إهيران الشبيلة ده وسيء الشبيلة ده دحي مدوك كالبدود كدو حاسا شعمد الله إلالنا وانيكي يابين aayeen ka dal soo dhaafay oo lagalay gurigiisa laga ciirsado kuwaas waxay ahaayeen dadka warbixinaya dhibaatooyinka maanta soo wajahay dadku dhaqan muqdisho oo loo cadaadiyay loona xanibay socdaalka ismaaciil umar geelle uu ku yimid muqdisho dhanka kale madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh iyo ismaaciil umar geelle ayaa si kooban ula hadlay warbaahinta maanta waa maalin weyn ayay nagu tahay anaga soomaali hadaan nahay waxaan soo dhaweynay oo nala jooga marti noo ah jimiday maxuu ahaay dalkiisi madaxweyne ismaaciil umar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ee umada soomaaliyeedna farxad iyo reenreen ayay u tahay dawladda soomaaliyeedna sidoo kale anagu dal ahaan iyo dad ahaanba waan isleenahay labadeena dal jamhuuriyadda saddexaad ee maanta soomaaliya maamulaysa ahi aasaaskeedii iyo dib u soo noolaynteedii mahad ilaahay baalag kadibna madaxweyne ismaaciil ayaa abaalkeedii mahadeeda leh ee umada soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa maanta waxaan nula jooga walaalaha soo yimiday soo booqday soo salaamay talo ra'yi iyo waano intaba noogu yimiday annaguna aan ka codsannay inuu noo yimaado aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa dalka soomaaliya iyo dalka jabuuti waa laba dal oo horeyna aan u eeray waxaa naga dhaxeeya walax birina aanay goynin biyana aanay meerin ayaa naga dhaxeeya waa laba dal mustaqbalkooda iyo aayahooduna isku xiran yahay oo ummad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo mowqic ahaan juqraafi ah intaba isku xiran marka madaxweyne soo dhawow dalkan waa dalkaagii soomaaliya way ku eegaysaa kelmadaadana way sugaysaa aad iyo aad soo dhawow madaxweyne aniga iyo ummadda jabuutina waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ugu nimaano fursadani ducaagu kugu nimaano wadatashi dagaalka imika cusub ee gasheenna inaan ka barakaco igu jirta socdaalkayga in anaduna aan haddaad jabuuti nahay aan garabgal iyo bogaadin iyo inaan qaybsano wixii dhibaato meesha ka iman kara waxaan arkaynaa ummadda reer soomaaliya oo wada sare jirta aad bay noo farax gelinaysaa dadkeennuna bay ragan mediagu hawshooda waxay tahay inay tabiyaan waxa ay dareemayaan waxa ay arkayaan waxa ay maqlayaan waxa ay dadweynuhu ka sugay in la gaarsiiyo maanta farrintaa baan sidnaa walaalnimo iyo wada shaqayn ayaan aaminsannahay qayb hore ee barnaamijka dhux ayaan talabsanayna fuqarada iyo masaakiinta degmada Buuqab leh ee wilaayada Islaamiga ah Hiiraan ayaa la siiyay zakada xoolaha nool dadka qaar shan neef oo ari ah ayaa la siiyay halka dadka qaar la siinayay neef geel ah ku dhawaad 100 ruux oo fuqaro iyo masaakiin isugu jiray ayaa xoolo lagu qaybiyay degmada Buuqab leh oo sasad Alkataib ayaa waxa ay baahisay sawir muujinaya dadka fuqarada iyo masaakiinta ah ee zakada xoolaha nool loogu qaybiyay degmada Buuqab ee wilaayada Hiiraan sawirada waxaa laga dheehan karayay farxadda dadka qaatay zakada xoolaha nool kuwaas oo aad ugu duceeyay mujaahidiinta Al-Shabaab oo gacanna kula dagaalamaya shisheeyaha gacan kalena ku garab jooga dadka masaakiinta ah ee ku waajibtay zakada xoolaha nool aan Umar Xasan waraaqahan warqadda ah furu marka xabadaas furu lambarka 17 haashi lambarkaas leeb qabso aan Umar Xasan ay aadan maad maxal u sii qaran geela xaqee joogna Buuqab joogna sakana lisi ilaa kuma hasan saaniin suma en mujaahidiinta kuma hasan ay neefkan geel maanta lagu sii kor baahida qabtay baahida waa baahi oo aan soo koobi karin waayo ilaahan kuma hasan intii nasiisay suma en intii laga soo qaadin intii haysan la u barkay intii nasiisayna wixii ay ilaahay ayagana abaalmartooda ka waraabiyo waxay qorsheysan intii aan baahideyda ay laagtahay inaan ku baahdirto insha Allah hadii ay baaci laga shuwa gadana waxay liisay ka mid tahay hadii dhaqasho ay laga shan wa gadana waa dhaqaaleysan insha Allah farxadda ka warran farxadda ma sha Allah lumso ka warran insha Allah markii horeysay kala u seemiya waa markii horeysay koobad haa ay markii mujaahidiinta ku simaha u duceynaysa waxaan u duceynaa ilaahay gaalada hajibiyo ilaahay ayaga guul haasiyo ilaahay ayaga maanta xoolaha nala sii sida aan anagu ugu farxanay gaalada jabkooda inay ugu farxanaan aan u duceynaa insha Allah amin oo gaalada hajibiyo ilaahay gaalada hajibiyo amin ay waranti adal magac azan asad idris hadal ciiw ay xaqee joona buu qabla ay maan halusi maanta geeli ari analisi ay adin halusi qasan ana waxa halisi hal haye alxamdulillah ilaah baa ku mahsan walaayda isiisay waa kuma santahay cadaawad allah qabta hadda markan neefkan baqtaan si ma ku soo warqad ma qabsatay warqadan qabsado liisi ah warqad ma ku qornaa arkay waxa igu qoray bar waana nasiibka waana nasiibkii alxamdulillah wahele ha ilaahay ilaahay galadiis waa kuma santahay sharaad islaamka askale sharaftaas ilaaha askale waan garta hadda markan neefka geela lagu si ma ku qorsheysan waxa ay qorsheysan in macnaha aan wax ku qabsado haye hada silaa yira ha mujaahidiintu ku si ma u duceeyaan waa mahsanihiin ilaahay hortooda dhagaxa horyeel ilaahay ka jibi amin kulli waxa waaye meel joogan allah wada amaasada amin ay gaalada waxa ku habareen gaalada waxa ku habare allah naga jibi amin allah naga jibi waan gardarin waan ku soo duuleen allah naga jibi wa billahi tawfiq inta samacna ilaahay kabriina dagaay go sar aye diyad ay xageen joogna bu aqbal shanay fooyri oo afar er cad inay faada aye baahiyan u qabay inaan xoolo ay walaaydina si saasan filay oo ku imid waan lagu sii waan linsi aye abaartii soo markaas ay ku sameys abaartii dhabaato waan u deysatay xoolaha in waxa dameer oo lahayn baato iska baan wax seena aan way maanta marka walaaydi imjaadinta ku sii maxaa ugu duceynaysa waa magan alla waa mahsan kor alla ka dhiga aamiin aye adamka xoolaha hadda ma dhaqanay ma gadanay ma qalna seelta waa dhaqaaleyna waa dhaqaaleyna ha wasi tacbaysa waa walasi tacba aye oo waan garta ay mujaahidiinta xoolaan ku sii waxa dulan ku ah oo dagaal kula jira gaal iyo murtidiin gaalada murtidiinta maxaa ku habaareysa gaalada allah jibi aamiin mushaamintu qur allah u qaad aamiin gacanta ku reysa allah ka dhiga aamiin gaalada allah jibi cadawga allah jibi cudur allah ku rida aamiin magacayga cabdi aadan cali waxaan jagnaa Buuqab leh waa tiiriya nalisi nimca waay oo sake aye waa diilaa guraa nimca suuq waay waa la noolaaday aye geela iriga lood waa la qaybinayaa degmada Buuqab leh waka aye maanta aad maxaa ku soo adal u sii maanta aniga waxa laysi iri oo shan faliisi aye waa degmada Buuqab leh nimca waay wuri tarokarmil aye marka kursi si kalu seemiya ha aye war wayel oo koti si jir ewa aye waka sabirga hele walaayda kursi samha u duceenaysa walaayay khair asiyo aye nimcab suuq way aye adigu cagta hoostada aye cadaawad allah gali amin waka sa gaala allah jibi amin waka sa aye adar ariga adan u seem maxaa ku qorsheysan sayelarta ma weeri in dhaqaale saaraba labadoo kale ii joogtay inuu ku darsada raba aye waka sa nimcab ha aye waka asamas aye waka gaalada duulanka waxay diidayaan in sikadaan la qaybi dadka fusunta ariga la siiyo amniga diidin maxaa dhileed ilaahay cagta cadawga in cagta hoostada allah gali amin ay aye waan dhibeer fusukay dhibeer cagta hoostada allah gali adar allah jibi amin cadawga in cagta hoostada allah gali amin waka adar ariga lagu sii baahay mu qabtay ay todobaad siyaad ah waxa jira koti siyaad waad ka baad tan waa keela asa kuwana waad loora lamado kale ii joogto ku darsana marka baahay weyn oo qabtay ha aye asamo ii dhalay magacaygu maxamed abdulle ay xagee joognaa buq aqbal ay maad maxaluusi maanta ari shan neefani waa isku jiraan far calade hal waan u baahnaa ay ah ila u baahay qabta luusi alla la si ay ah kas waan gartay waan ka ay ari hada luusi ma kaada sayiltaan iriga ama waa dhaqaalaysana ay ah waa dhaqaalaysana waa cunaa waan gartay hada marka mujahidiintii xoolaha sikada ku siimaha u duceenaysa mujahidiinta kor allah xor allah ka dhigi aamiin ilaahay xor ka dhigi kor allah ka dhigi kor allah ka dhigi aamiin ilaahay weyn waadka meeshii tagaan meel afshir oo qeyr qabto ay ku guuleystaan allah ka dhigi aamiin ha gaalada waxa ka maray gaalada allah dami miri buri oo dami allah ka dhigi aamiin ha ahmed xamud shubay ay xagee joognaa buu qabla buu qablan joognaa ha ay maad maxaluusi maanta iri arialaysi shantoodo afariir caadi aleedeen waan gartay ay adar baahid oo qabti kara xoolaha luusi baahid aan qabo alxamdulillaah ilaahay nimcadiis waa aadan u baahna ay ilaahay waa alxamdulillaah waa nimcistay waxa akhir ka soo dhib laan adiga ka war ariga hada luusi maxaa ku qorsheysan ariga luusi waa dhaqaalaysan hadii ilaahay hadii aan la admin ay daal la admin abaartii la soo maray ka war ilaahay xasaamay ku yeelatay ma sha Allah taas waxa way ilaahay naga soo bixiyay ay ilaahay naga soo bixiyay ilaahay naga soo bixiyay ay akhir ka ilaahay naga soo bixiyay ay maanta marka dareenka ka waran dareenkayda farxad aad u weyn aye ari aan helay ha farxad aad u weyn ha si aad aan maxaa u faraxsanahay ay mujahidiintu ku simaa u duceenaysa duco ma aha waxa way meel joogan khair aamiin adduunyada akhira Allah u shafeeco aamiin waxaan ugu duceynaa kor Allah ka dhigo aamiin meeshii joogan kor Allah ka dhigo aamiin gacanta ku reys Allah ku daro aamiin ilaahay idinkiisa saa ugu duceyna ay gaalada waxa ka baray gaalada ha jabto ilaahay hoos ka dhigo aamiin wa taxmid xawinaha Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay dilal maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Muuse Biixi ayaa ku baaqay in la joojiyo kacdoon iyo xisad ka taagan magaalada Laascaanood halkaas oo ay gaareen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland waxaan halkan maanta aad uga tacsiinayaa oo aan uga aad u xumahay oo Soomaaliland oo dhamina tacsida ay u dareysa kana wada xuntahay wixii dhacay dhamaan shacabiga Soomaaliland dhibaatooyinka ka dhacay Laascaanood shalay iyo habeen hore sida la socotaan habeen hore cadawga Soomaaliland oo dhibaato badan iyo dilal badan ka geystay magaalada Laascaanood gobolka Sool habeen hore waxay ku dileen dhan dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo la yiraahdo Cabdi Fataax Cabdullaahi Cabdi lagu noqonayaa Saad Raawi oo aad dadka gobolka uga damqadeen geeridiisi iyo dirkiisi ninka dhalinyarada oo sidoo sheegay masaajid ka soo baxay oo nabad gurigiisa ugu sii hooyaya ayaa niman wajooda qariye dileen waanay baxsadeen horena in badan bay taas u dhacday waa arrin xanuun badan markii askisi laga soo dareeray dad badan oo dhalinyaro iyo haweeno badan oo caadifadoodu kor u kacsan tahay ayaa magaaladii ka abaabulay mudaharaad ciidamada amniga isku dhaceen buuq badan baa dhashay shalayna waxay naga dhaawacmay iyo dhimashada keenay buuqa saddex qof inta la huwa la ayaa dhintay sagaal waa dhaawac waa mushkilad aynaan filay waa mushkilad naxdinteeda leh dhammaan shacabka Soomaaliland gobol ay joogaan iyo meel kasta joogaanba arintaas soo noqotay ee nagu joogtowday هل دورك يدودك وحقرتك ها لاس عانود لقوم بيكسان هاي وارهن إنه غبا هم وذا تشير إن بدن بينه ويني هل هيك سعته إن أنا كدارين نسي وذا تشير حكومة دولة دوران شعبي إن نسوي تغنو إن نهرب مشكلة ده هل هيك سعته وحين اللي بعتوي كصوب ها حقينا شعبي يدولة ب أيرنو قفينو أمين حوتشينا ترى وذا تشير لو كجارس يدك دقيقة إن شاء الله waxaan aad u tacsiinaya gobolka iyo qaranka iyo guriyohooda dadka arintay waxaan codsanayaa shacabiga reer Lascaanood dhalinyarada iyo haweenka odayaasha culimada ganacsatada in arinta cadawga nagu soo dhaxturay aanay dhibaato inta ka badan aynaan is gaarsiinno dadka ka damqaday dilalka badan ee culaysan waa la idin la qabaho Soomaaliyaad mudilkaas ku dhacay qaranka Soomaalida la dagaalamaya waxay ila tahay dhexdeen oo buuqa dhaco iyo magaalada oo la arbisho iyo dhexdeen oo dhawad ka tabaada daweyn mayse midnimada inaad daweynaysaa inaan tala isku mid ah helo oo noo hoosha kaga hawlgalo ayaynu u baahanahay magaalada waxa ku soo imka wasiirro xildhibaano iyo mas'uuliyiinta gobolka oo dhan waxaan ku dardaarayaa in arinta si aad loogu hawlgalo si magaaladana loo dejiyo buuq badan oo cadawgu soo dhex galana aanay u dhicin wixii dhibaatooyinana wixii khalad u dhacay oo dhan si wada jir arigooda hawlgalo inkastoo mararka qaar ka wado midii xurta in la tan dhaafiyo oo dhibaato ay kaanta sidii dhalinyarada qaar ka isticmaalaysa waxa ku soo gabagabeynaya walaalayaal arinta laas cadawna si wada jir aan u deji doona horumarka dhinac walba leh inaanu sii kordhino dhibaatooyinka jirana mar walba dhibaato wuu jiraysa dhibaatooyin badan baynu haysa ayayna saaran dhaqaale xubayna haysa shaqala aan ba jirta oo hawlo badan ba in haysta Abdimalik Muscaldoon oo ah saxafi muddo 2 sano u xirnaa maamulka Soomaaliland dhawaan la siidaayay ayaa wariyaal kula kulmay Hargeysa isagoo siiyay dardaaran muhiim ah oo ku aadan shaqadooda dhaxdhaxaadna aysan ka noqon Islaamka iyo litkiisa waxa maadaama aynu sunnimi waxaan doonayaa in aan idin xasuusiyo qodobada ugu muhiimka ah oo xuseeya shaqadeena warbaahineed si aynu u kala faa'iideysano oo koob kooban walaalayaal muhiimadda ay saxaafaddu leedahay waa inaynu mar walba isxasuusinaa saxaafaddu awood bay leedahay saameyn weyn bay leedahay waxa saxaafad aan doonayaa tusaale nool aan idinka keeno aniga isu tusaaleyni waxaa laygu xukumay sanadihii 2017-ka ilaa iyo hadda marka la isu geeyo laba sano mar saddex iyo bad mar laba sano marka waxay noqonaysaa isu geynta toddoba sanadood iyo badba noqonaysaa maxaan sameeyay kaliya waxaan adeegsaday awoodii warbaahineed sida baahintii baraha bulshada ayaan adeegsaday wa quwadda ay leedahay sababaysa xariga marka awoodda inay leedahay baan doonayaa inaan dareensiiyo taas sababaysa in qof loo xiro muddo toddoba sano iyo bad inaad maanka ku haysaan inaad awooda lehdihiin awoodiina garta xagga wanaagsanna ugu adeegsada waxaan doonaynaa in aydan arin dhex ka noqon haddii aad tihiin warbaahinta arrinka islaamka hadduu arrinku islaam la xidhiidho waxa weeye gorgortan ma gelayo ma tihi dhexdhexaad adigu muslim baa tahay diin baad leedahay markay arrinku islaam soo galo waxa weeye gorgortan ma jiro waa sida aynu ognahay maadaama wadaniyad ummadda muslimiinta adduunka joogta wadaniyad lagu abuuray oo laga saaray maxaa diintiyadoo diinta maxaa lagu la dagaalamayo ayaa wuxuu oranayaa ninka wariyahay wadanka markay wadanka noqoto wadankan taageeray ku noqonaya wadan waaye adigu marka islaamka gaadho weyn islaamka maxaa dhinaciisa tagnata marka ma jirto waxa la yiraahdo warbaahintu dhexdhexaad bay tahay arrimaha dhexdhexaad ka tahay ay tabinayso laakiin marka islaamnimo noqoto dhex ma istaagi kartid la yujad adam alhiyaz wa huwa wayna muhay aynu islaamka laga dhaxarka ama dhinciisa laga arkaa ina taagantahay taas waxa weeye waa dardaaran aan idin kula dardaarmayo والله يا الواحد شرم موضوع يوم مهمة ما دام هذا ورباهنتي تهين وين يسوني معاوة أندوني يعني حسوسية دمانتي برنامجية أوباهن إن وثائقي لقد دياريو وثائقيات دوكمنتري لقد دياريو أو لحد ده رماه إسلام أو آدم مهمة وحكم إذا والله ليال يعني برنامجية ده سوارين آدم نو تابنايا أو إذا كنت كي فانسين إنسان صالة والله الواحد شرم هاي محكمة ده إنه وحي يلا وحلو يقانو حيرك عقابت وضدك اللقو حكومه واردقنا قدهيسة وحلقو حلالي اللقو حاران تنميه كاسوك الوحوب بهاي إنه برنامج كديارنو دوكومنتري كديارنو إمك حابسي قان كيمي ولا ليال محابيس دي كوشرتي بمان تود وحيكو حكوم نايان وأي تيل كو كوشرين قضب بدا حيرك عقابت نوال بابا قضب كوحرية مثل يقول آيات باكو حدي أما حديث باكو حدي مشرو وأرن هالسا مركا حاران تنمين تا يحلالين تا إلهي بايسكال كتاب القرآن الكريم كاي وحو يالا محكمة ده لكن وحو يالا هل قضبو يالا وحو يالا مركا لقو دارني وحكلا نقو مارك با مركا قفك لقو دارني دارو كتاب كاقعان تسار بالقرني هداد بمو هاي تهي ايديساني هداد تهي مرك كتاب كاقعان تسار مركا كتاب كاقعان تسار وكتاب حران waan furnay badusha gacanta ka saarisa kitabka gacanta saar waa lagu dhaarinayaa dhinacaan aan muhaayay la iska dhigay kitabki laakin qodobbo ayaad ku eedaysan tahay qodobbo ayaa maanta lagu akhriyaa qodobka hebel hebel xeerka ciqaabta guud marka anigu sanadaha la xidhay mar walba qodobbo ayaan ku xidhnaa ilaahay alaaya wax ilaahay baan xaraantay marka waxaan doonayaa inad mawduuca aad u banbaxdan walaalayaal waxaan idin kula dardaarmayaa إن تكدكتونا أديكسجا إربي حنا دا سوغليتجا هذين ناي مسلمين إن سوغلي ما هو حوي إن نقطيد ببغان نقطيد شين بيركو علينا يا هذا الكل يلا هذا وإن إنه كدكتونا نام حين واستعمالنا أدوك معلم كي بتوريته وحتى هي إنك يمحوها وحوش هي جي قف والبا أدوك كل جي سنية سامي وين بات كل هذا برشدة مركا إربي حنتا أدوك بني سيد هذيت هاي مدان إسلامك وشغل كل هين أما كدنا إسلامك way qaadanayaan dadku marka wax walaalayaal waxaad ka digtoonaanaysaan erabixnada halista ku ah yaani muxuu hayaa diinteena islaamka iyo muslimiinta ay gaalada sameeyeen insha Allah mar ayaan ka diyaarin doonaa erabixintaas waxay yihiin ayaan muxuu hayaa insha Allah mar baan u babixin doonaa waana muxuu hayaa ku baraarijin doonaa bulshada walaalayaal idinku waxa tiin muraayadii la iska arkay ha sameeynina wacyi waxba kama jiraan waxa jira idinku wacyiga samaysan shaashada aad daartaan ayaa wacyi noqonaysa qiimaha aad leedihiin ma yara waxa dadka aad daawasiisan baa wacyi ah marka idinka u sameeynaa haddii adduunkii aad ka soo dhigtaan bulshada muslimiinta ee geygan ku nool hadaynu ka dhigno kaliya nimanka isku haya siyaasada ee la markana ana jooga marka soo socdana ana fuulaya xisbi iyo sidan nimanka mucaarad iyo muhaafad sheeganaya haddaynu ka dhigno wax kastaba inay iyaga yihiin wacyi wahmiyad samaysay wax man kama jiraan walaal noloshu intaa ka ballaaran noloshu maaha dadku ma wada raadinayaan kuraasida nimanka raadinayaan arrimo kale oo muhiima jira kamaradaada meel kale u jeedi wacyi beenaynu samayn inay iyagu yihiin dadka ay tahay in laga hadlo ayaynu ka dhigno dadkaas marka wacyigaas wahmiga yaynaan taraf ka noqon ama aynaan dhinac ka noqon walaashay oo halkan ka hadashay ayaa waxay igula dardaarantay in idinkuna si guud ahaanba waxaad igula dardaaranteen inaan arrimaha barnaamijka samafalka ka shaqeeyo iyaduna si gaar ah waxay igula dardaarantay waxay tiri wixii dhibaato kaaga imanayso Cabdimaalik oo iska daa waxa weeye ehelkaaga hooyada iyo xaaskaaga waqti la qaaday tiri ka baxbay tiri dadkaas waxa weeye way dhibaatoonayaan marka la xiro annaguna waan dhibaatoonaynaa bay tiri waa hadal wanaagsan waxaan ka odhanayaa walaashay dardaarankaas waa dardaaran wanaagsan laakiin waxaan odhan lahaa dhammaanteen haddii aynu baqno aynu ka baqno geeri ama aynu ka baqno xabsi aynu ka baqno in la fogeeyo yaa u haraya ummadan yaa xaqa sheegaya adduunkan baynu u joognaaba imtixaan baynu u joognaa imtixaanaha inaad adigu dhibaatootid ehelkaaga dhibaatoodaan cid ku jecel kula dhibaatooto نف لوايو لحرو ساسا كل عيسي النبي صلى الله عليه وسلم مقالة دي سيبال لغيري صحابة دي ممحوها لقولاي دين تان اسلام كأين سو قاردي اينو مانتم هاي صنو وحيكو سو قاردي اين محوها اي حق الله شاكو ولا ليال دردارن كاسي وحوهيه وحنكورن لها ان هدي اينو دمانتين وضع هذا الله اني قم يالي حري لها اني قم حالي حري أنا واحد نقدر يدبيجي ليوري أنو دبيجي أسكعونه وحويه وحينوس وشيديا بحالد ينوس وشيديا مركي الله قلادة أي برشة إن أنا كخلي جاي لا يعونه وحويه وحداعي سين ما هادت كلوس وشيستو ولا لا يهدي أديد اللهيدين جودها برشة هدي ديد اللهيد إن عبد مالك لعونه أو أي من دمانته أنا إنه ما هاي حقه هي وحي دينته يعني ما هاي كدنا أي نكاه ضلوا وحويه عدنا لمحرين هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. قبل هذا البرنامج كان أوحيان سلا سوغارني عاو مقال عصب أي باهيسي كانالك الكتائب الأخبارية مقال كاس أولغو صوبان لغاي بوقشو مسؤولين تولاية مدوغ أي كتاقين مغالدة بعد وين هالكاس أو هديدة لغو دون سيي قار كميدا دادك مغالدة waxaan ka mahadcelinaynaa walaayada islaamka waxay noo keenay tahniyad hadiyo ah waxaan maasha Allah waxaan ku mahadcelinayaa intii soo qabqabiday iyo intii ka qayb qaatay ajir iyo xasanad Allah ka siiyo maanta kitaabkii xaq ahaa oo Ilaahay aayadkiisa ku soo daahiriyay oo uu ku soo kaamilay ayaa maaragtay iyo waxyaabo badan oo la mid ah baa gacanta loo galiyay waa kitaabka jaamaca quraanka wax ka qaalisan ama ka sharaf badan ma jiraan asaga ugu wanaagsan inta lagu dhaqmo asaga ugu wanaagsan hadii la ay ku adduunko dhan ka wacan Ilaahay baa ku soo dajiyay waana dhameystiran yahay waxyaabaha qabyada oo isheegayna ma doonayno Ilaahay ha nagu hanuuniyo Ilaahay ha nagu nabad yeelo Ilaahay ha nagu ilaaliyo ma waxaan caayaan in la diinta Ilaahay ku dhaqan oo hadaan Ilaahay ka yeelo mid aan ku dhaqmaa mid gaalka aan ku dhaqmaayo ma ka suurowdo diga ma suurowdo waxa kala soo harta anigu waxa jira 80 iyo 3 soo Ali Yusuf iyo Yusuf Ali iyo Taliyani iyo Ingiriis ku qabtay iyo intaas la soo maray waligaa iyo wax dheer nuu salaama ma aan arag idinka ka hor ilaahay adduunyada iyo aakhirada mid u faasalka ay dhindhow waxa noo keentaan allahan oo noo shifay gacalana waxa la waa gacalna is dhaafay laakiin adoo waxaysa hadii aan aawaqado iyo dibkeeda ay leedahay halaga taxadar waxa idin ku duceynayna horumar iyo hanuun iyo muslima iyo samada gaalada miya gaalada ilaahay anaga cusub kii la socday allah baabey kii anaga dhibay allah dhib kii na sheeday allah riyab kii na riixay allah riixo kii noqon allah ugu kaashi inta ka duceynay waxaan mahad u celinayaa Ilaahay inuu kulmiyay goobtan sharafta leh ayaan mahad u celinayaa midda labaad waxaan u celinayaa walaayada soo abaabushay fadhigan midda kale waxaan u celinayaa madaxda ka kala timid qabaa'ilada badan ayaan mahad u celinayaa waxaan leeyahay Ilaahay saamiina ka dhigo kuwi xajkii lagu eeyay ama mathalku ha Ilaahay ka dhigo ayaan idin leeyahay korna noqda hadiyadaana noo keenay Ilaahay waxaan idin leeyahay khayr ha idin siiyo dadweynahaana waxaan u sheegaya al-shabaab wiilashay qaataan waa beenowd culumada ilaayaan waa beenowd waxaa kaloo beenoobay xoolahay dhacaan waa beenowd inta noo timidna waxaan leeyahay Ilaahay saamihiina Allah ka dhigo kuwa xajkii lagu aaday Allah ka dhigo iyo mathalkood annagana Ilaahay ha naga dhigo kuwa وعدينا يوانا دي نقاطة أو كتاب كاس قبطو قاطة كنا نغمة الله نقدر إله نقدر إله كتاب كورو قاط إله دين تيسلام كورو قاط إله وحيد لينا هيا ندلة إله وحيد لينا يدلة إله وحوصل لك يا أصيا وحوصل لك إله ربي يو إله ربي يو ذا قادر دين تقوية كوي كنا نغمة إله نغير الله صلى على سيدنا محمد فاتحة ودا نعاو انتاس ايان كسو قبقبين ايا برنامجك لما انتين بسيداس يوفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.